Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szerusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze, vasárnap szokásunk szerint 3-tól 5-ig. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket. Én Puzsér Róbert vagyok, és kollégám a stúdióban, barátom és fegyvertársam a mai adás során Nagy Pál Szabolcs lesz. Én is mindenkit üdvözlök. A következő két óra során olyan filmekről fogunk beszélni, amelyek a box körül forognak, úgynevezett boxoló karrier filmekről fogunk beszélni. A boxot nagyon kedveli Hollywood, és bevallom, hogy én is személy szerint. Lehetséges, hogy azért, mert az egyik ilyen nagy boxoló legendának a sztorián nőttem fel, ez pedig a Rocky. Még egy kávét, Mr. Green? Köszönöm, nem kérek. Mit gondol Billy Snowról? Szabálytalan. És a nagy Chuck Smith? Jó. Túl öreg és nehézkes. Bobby Judge rendes srác. Nem elég izgalmas a neve. Joe Zack ígéretes lehetség. Mégis Apollo, mi az, amit keres? Ez az, amit keresek. Igen, az olasz csődör. Rocky Balboa? Sose hallottam róla. Mindegy, a neve a lényeg. Az olasz csődör remek. A sajtó imádni fogja. Kifedezte fel Amerikát? Egy olasz, nem? Találhatnánk-e jobbat az egyik leszármazottjánál? De balkezes. Ne vesz, hogy balkezesekkel, azok mindent fordítva csinálnak. Az nem érdekes. A harmadikban kiütöm. Apollo Creed összecsap az olasz csődörrel. Egy horrorfilm címe is lehetne. Egy mesterműről beszélünk a Rocky esetében. Az egész gyerekkorom a Rocky-nak a majdnem azt mondtam az árnyékában, a fényében telt. Ha valami fontos ezzel a filmmel kapcsolatban, ami tudható, akkor az az, hogy itt nem csak Rocky Balboa szerepében láthatjuk Sylvester Stallone-t, hanem Sylvester Stallone szerepében láthatjuk Rocky Balboát. Stallone sztoria a Rocky-nak a sztoria. Stallone egy szerencsétlen kis senki, 12. rangú amerikai olasz színész volt, aki megálmodta ezt a sztorit, megtalálta vele a producereket, Irving Winklert és Robert Chartoffot, és az ő segítségükkel elkészítette ezt a filmet, azzal a feltétellel kínálta fel nekik a forgatókönyvet, hogy ő fogja játszani Rockyt, és hát a film az elképesztő siker lett, és hát tulajdonképpen ugyanaz történt vele, ugyanaz a csoda, vagy ugyanaz az amerikai álom valósult meg Stallone-val, mint ami Rockyval, tehát igazából a két figura, és hát a Rocky végig is kísérte a Stallone-nak a pályafutását, egyre rosszabb és rosszabb filmekről lett szó, míg nem aztán a Rocky Balboa most a legvégére, hogy így a Stallone így kicsit, hogy mondja, megöregedett, vagy valamennyi tapasztalatot szerzett, az azt gondolom, hogy az első részhez méltó filmé vált. Egyszerre nagyszerű ez, ahogy Stallone felemelkedik a Rocky egyel, és tragikus, ahogy utána milliomossá válik, és egy ilyen meredek lejtőn elindul. Ugye ő kapta az évszázadban a legtöbb citromdíjat, a Málna díjat, és őt választották az évszázad legrosszabb színészének. Hát nem színész, a Stallone az nem színész. A Stallone a világ életében két dolgot tudott eljátszani, vagy ezt a Specialista című filmet idézzük fel, azt a nagyon hideg profit tudta eljátszani, kevés gesztussal, vagy pedig ezt a nagyon tompa fejű bunkót, amit itt ami maga a Rocky. Tehát igazából ez a két karakter az, amit a Stallone-ra rá lehetett bízni. Nem egy színészről beszélünk, és a hozottból úgy gondolom, hogy a legtöbbet hozta ki. Tehát, hogy ő ebben az akciósztár szerepben viszont A-kategóriás lett. És azt gondolom, hogy ennél több nem is nagyon volt benne. Ez egy nagyon hollywoodi sztori, de nagyon-nagyon jó ízléssel, és nagyon-nagyon korrekt ecsetvonásokkal megrajzolva. Nagyon erős szociális igényel, nagyon-nagyon erős szoció az ez a film. Tehát kevésbé szól a boxról, mint a Philadelphiának erről az olasz gettójáról, a kitörés lehetetlenségéről, az arról, hogy milyen mértékben temet maga alá téged az az élet, amely körülvesz egy olyan közegben, ahol mindenki senki. Tehát ahol a körülötted lévők sorsából sem tudsz építkezni, és így egy rohadt kis kocsmáros, akivel ott beszélget, és az magyarázza neki, hogy nekem nincsen miért küzdenem, nekem nincsen miért hajtanom, nekem van egy cégem, és egy ilyen szutykos kocsmája van, és akkor ő a sikeres ember ebben a közegben. És ő az a szint, ahova a Rocky soha nem fog elérni életében. És aztán jön egy csoda, mivel hogy a világbajnoknak szüksége van egy pofozógépre. Igen, egy ellenfélre, mert az ellenfele, akivel megmérkőzött volna a nemzeti ünnepen, Philadelphiában, ahol ugye a függetlenségi nyilatkozatot kiállították, ott ő annak eltört a keze, és a helyére kell beugrani valakinek, és akkor megtalálják ezt a senkiházit, akinek a mérlege egyáltalán nem valami fényes, van valami 46 győzelme és 20 veresége, és a 46 győzelméből 38 kiütéssel, tehát körülbelül ilyen a mérlege, már túlkoros, nyilvánvaló, hogy semmi nem lesz belőle, de erre az egy meccsre össze kell, hogy szedje magát, és összeiszedi magát, de nagyon. Nézd, figyelmeztetni akarlak. Nagyon okosan kell kihasználnod ezt a lehetőséget. Mert hát, ahogy a Biblia mondja, nem lesz második lehetőség. Igen, értem. Tudod, mi kell neked? Szükséged van egy menedzserre. Egy menedzserre, higgy nekem. Én tudom, mert már 50 éve vagyok ebben a buliban. 50 éve? 50! Képzelheted, miket láttam, mindent. Tudod, mit csináltam? Mit? Végig csináltam. Láttad volna, amikor kiütöttem Ginny Russellt? Kiütöttem abból az átkozott ringből 23. szeptember 11-én, és ugyanaznap történt, hogy Fripo kiütötte Dempsey-t. Ugyanaznap. Talált ki közülük, kire emlékszik a világ? Dempsey-re. Úgy van, és miért? Mert bajnok volt. Erét! Mert volt, aki menedzsere. Nekem meg nem volt. Mutatok neked valamit. Nézd meg az arcomat. Nézd csak ide. 21 öltés a bal szemem fölött, és 34 a jobb fölött. És tudod-e, hogy az orromat 17-szer törték be. Utoljára, mikor Danny Mardikóval boxoltam, Itt van róla ez a cikk, jó bunyó volt, olvasd el. Nem akarod? Nem baj. Egyébként ő csinált Garfieldot a fülemből. Rocky Marciano! Tudod, szerintem pontosan olyan vagy, mint ő. Úgy gondolja? De mennyire, a mozgásod is olyan. És van szíved, mint neki. Igen, szívem az van, csak éppen szekrényem nincsen. Mickey Goldmill, Rockynak a zsidó edzője, aki hát meglehetősen sajátos kapcsolatot tart fenn a Bibliával is, ahogyan a Biblia mondja, nem lesz második esély. Hol mond ilyet a Biblia? De még meglehetősen szabadon értelmezi a Bibliát is, de nem is ez a lényeg, hanem az a szeretetnek és a törődésnek az a nyersége, ami kiárad Mickey Goldmillből, az, ahogyan ő szereti Rockyt, és ahogyan ő gondoskodik Rockyról, az abszolút nem nyálas, és abszolút nem az a szülői szeretet, hanem az a nyers, az a durva, ahogyan ezek a boxolók, ez egy nagyon-nagyon öreg boxoló, ez egy 76 éves vénember, akinek a karaktere szerintem egyébként a filmnek a legerősebb karaktere, amikinek a karaktere. Uh-huh. A vallás egyébként több helyütt is előtűnik, például egy hatalmas Krisztus képpel nyit az egész film, aztán kiderül, hogy nem egy templomban vagyunk, hanem éppen két ember csépeli egymást a Föltámadás sportklubnak a Krisztus ikonja alatt, illetve egy Caravaggio kép lóg a Rocky szobájában, Szent Máté elhívása, ami ugye az egész Rockyt kiábrázolja, tudniillik, hogy az árnyékból előhivatik a fényre és a sikerre. Ma a mai adásban kizárólag katolikus hőseink lesznek, és ez nem véletlen. Kik azok, akik ebben a protestáns Amerikában, ebben a többségi társadalomban csak a két öklükre hagyatkozhatnak, akiknek bizonyítani kell, mert a maguk jogán nem jár nekik semmi. Hát leginkább a katolikusok meg a zsidók. Most a katolikusok azok a lengyeleket jelentik, az íreket jelentik, meg az olaszokat jelentik. Ők azok, akiknek nincsen beágyazottságuk ebben a társadalomban, és a Rocky az pont ilyen. És a Mickey is ilyen volt annak idején. A Mickey számára a Rocky egy új eljövetel, vagy a második eljövetel. Hát nem lehet véletlen, hogy az öreg a zsidó, és a fiatal a katolikus. Tehát ez nem lehet véletlen. És a Mickey a Rockyban látja meg annak a lehetőségét, ami az ő számára nem adatott meg soha. Kicsit ki is provokálja, mert hogy kirúgja az edzőteremből, elveszi a szekrényét, hat már nem hisz benne, után... nem csak nem provokálja, szerintem ő már nem hisz a Rockyban. Mert a Rocky, hát mivel foglalkozik ez a mi hősünk? Pénzbehajtó, hüvelykúj eltörő. Igen, hüvelykúj eltörő pénzbehajtó. Egy tulajdonképpen a maffiának a legalján van, de tényleg a legutolsó, legutolsó legaljasabb esz. És hát a Mickey az nem állhatja ezt, mert a Mickey látta a lehetőségét egy nagyszerű versenyzőnek a Rockyban, és nagyon nagy csalódás a számára az, ami a Rockyból lett. És aztán itt van ez a nagy lehetőség, hogy ezek a senkik összekapaszkodjanak, és váljanak valamivé, és hogy miféle energiák rejlenek ott lent. És most nem csak Rocky Balboáról beszélünk, hanem a fiatal Sylvester Stallone-ról, aki körülbelül ilyen körülmények között élt, és körülbelül ilyen körülmények között írta, Három nap alatt írta egyébként. A forgatókönyvét a Rockynak. Azt kell tudni, hogy miután megnyerte a film az Oscar-díjat, ne tévedjünk, Stallone nem nyert Oscar-díjat, tehát a forgatókönyv nem nyert Oscar-díjat, sem a főszereplő, hanem a rendező nyert, a film nyert, a producer, hanem mindenki nyert a Stallone-n kívül Oscar-díjat. De engedték, hogy fölmenjen, fölrángatták magukkal a producerek, a Chartoff meg a Winkler a színpadra, és a Stallone még akkor is, amikor már Oscar-díjas volt, és már világhírű filmfőhős volt, még akkor is ilyen kis sutyó volt, és az atlétája ott volt az ingyen alatt, és így kilógott az atlétája, annyira aranyos volt, és mondta, hogy a világ összes Rockyának azt üzeni, hogy szeretlek titeket. Tehát az még nem az a hideg profi volt, meg az a cinikus sztár, aki később vált ez az akciófilmhős, a Stallone, hanem ott még az a kedves sutyó volt, ugyanaz a kedves sutyó. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire saját magát írta bele a Stallone a Rocky Balboa karakterébe és az egész sztoriba, mennyire a saját sorsát, a saját életét, és hogy ez a felemelkedés, ennek az útja, ezáltal, Rocky által vált lehetségessé, Rockynak a győzelme az a Stallone-nak a győzelme volt. Bill Conti-nak a fantasztikus filmzenéjét hallhattátok, amely a Rocky-nak a teljes szellemiségét és komplett hangulatát hordozza magában. Hát ez a film aztán tényleg minden elemében zseniális. Azért, mert a tökéletes zene. A Stallone-nál jobban ezt a kültelkibunkót nem lehetne jobban alakítani. Tehát annyira magát adja, és nem is kell semmit játszani, mert ez ő, és ennél jobban nem is lehetne. Egyébként az új Marlon Brando-ként kezdték emlegetni egyes kritikusok a film után. Ezt most arra is reagálom. Azért, mert azt gondolták, hogy ez egy szerep, amit kiválóan eljátszott, nem pedig saját maga. Igen, tehát, de talán lehetett volna, nem tudom. Ha utána nem kap milliós ajánlatokat, lehet, hogy... Hát, de ahhoz legalább egyszer kellett volna életemben más szerepben látnom, mint ez a kettő, amit említettem. Ez a film annyira hiteles. Az az élet, amit él. Az a szoba, ahol lakik. Az a... A két teknőse, jobb egyenes és balhorog. És az a stílus, ahogy kommunikál, és azok az emberi kapcsolatok, és az a végtelen üresség, és az a végtelen perspektívátlanság, kilátástalanság, az élve eltemetettség, ahogy a nő ott Philadelphiában él, és az az elidegenedettség, az, hogy nincs egy barátja, a Pólia barátja, aki egy büdös bunkó, aki ugye az Adriennek a szerelmének a bátyja. Senkije és semmi esélye az életben, és ezt a kilátástalanságot, ezt a reménytelenséget, ezt ennél a filmnél jobban talán soha sehol nem mutatta meg, adta át, közvetítette semmi és senki. És innen föl a fénybe, és hát a filmnek a vége szintén nem a legtipikusabb hollywoodi dramaturgia szerint alakul, nem mondjuk el, hogy mi a filmnek a vége, nem egy akkora etvasz, hogy mi történik a filmnek a végén, persze nagyon jellemző, hát a box világának a korruptságát nagyon jól mutatja, tehát az ökölvívásnak, az ökölvívás rendszerének a nagyon kemény kritikája is kihallatszik a filmnek. A film vége valahogy azt sejteti, hogy mintha tervezett volna a folytatást, ami kicsit furcsa az tekintetbe véve, hogy milyen sztorival született. Az első filmzenére még hadd mondjam el, hogy az filmtörténeti jelentőségű, mert hogy ez az a sport, az az első sportmontázs a filmben, ami kicsit a videoklippekre hajaz, az ugyanis az a zene, amikor ő edz, lépcsőn föl le, húsokat püföl. A második zenéről pedig az jut az eszembe, hogy a Stallone annyira komolyan vette ezt a legelső filmjét, mindent beleadott, hogy a box jelenetet, mint egy balettet előre leírt a 32 oldalban, és ezt tucatnyi órán keresztül gyakorolták, hogy te most jobbot ütsz, én elhajlok, és az egész egy ilyen csodálatosan megkomponált koreográfia. Itt a Gonna Fly Now című számról beszélünk, amelyet először hallhattatok, amely a felkészülés az edzések alatt szól, és a második pedig a Going to the Distance című Bill Conti szerzemény, amely pedig a mérkőzés alatt, a világbajnoki címmeccs alatt hallható. Szóval a Rocky az egy szívbemarkoló, mélyen hiteles, kőkemény szoció. És nem az a hollywoodi álomfilm, nem az álom itt a lényeg, hanem a kilátástalanság, a reménytelenség, és az abból való feltörésnek a reménysugara, amely végül aztán hát nem úgy alakul, nem az elvárható hollywoodi dramaturgia szerint alakul. Tehát ennek a filmnek a vége egy sajátos happy end, de nem az a happy end, amit Hollywood ígérne. Valami másban ér el sikert. Fater írja nekünk, ahogyan mondja Adriennek, hogy hallottam egy viccet, aztán képtelen normálisan elmesélni. azt hiszem, hogy a lényegét fogta meg a karakternek a kedves hallgató. Még maga is gyárt nagyon gyenge vicceket, a páncélököl. Ja, igen, nagyon-nagyon-nagyon hitvány. Szóval, hogyan képtelen normálisan elmesélni egy szakállas poént, az annyira emberi és szerethető, írja a kedves hallgató. Mintha mennyire a szívemből beszéltek, olyan jó ezt hallani, írja a másik kedves hallgató. Én ezt a filmet, ez a film az én kis lelki fejlődésemnek a kis kátéja, úgyhogy én ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. Ez a mélyből, a mélységes mélyből való nagyon-nagyon vékony kis, nagyon vékonyan sugárzó kis fénynek a megpillantása, és az élet egyetlen esélyének a megragadása ennek az eposza, a Rocky. Nem fog menni. Mi? Nem tudom legyőzni. Apollót? Őt. Az előbb jártam egyet, gondolkoztam. Egy senki vagyok, össze se lehet hasonlítani vele. Mit csináljunk? Nem tudom. Keményen edzettél. Az nem számít, mert ezelőtt egy senki voltam. Ne mondj ilyet. Miért ne? Ez az igazság. Egy senki voltam. De most már ez sem számít. Arra gondoltam, nem probléma, ha elvesztem a meccset. Az se, ha Apolló szétveri a fejemet. Az a fontos, hogy végigcsináljam. Még senki nem bírta ellene végig. De hogyha nekem sikerül, ha talpon leszek, amikor a végén megszólal a gong, a nyavajás életemben először azt érezhetem, hogy nem csak egy értéktelen senki vagyok. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Hát mit képzelsz, ki az Istenre beszélsz, mi? Csak én vagyok itt. Ki a nyavajába beszélsz, mi? Igen, oké. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcsal. Ne felejtsük el azt sem, hogy a Rocky az 3 Oscar díjat is nyert. A legjobb film, a legjobb rendező és a legjobb vágás Oscar díját. Azért túl azon, hogy 3 Oscar díjat nyert, a fontosabb Oscar díjakat nyert, tehát a filmnek és a rendezőnek járó Oscar díjak, azok a jelentősebb Oscar díjak közé tartoznak. Azért fontos azt is megemlíteni, hogy ez ugyanabban az évben volt jelölve Oscarra, mint a Hálózat című film, ami azért, hát jegyezzük meg, hogy egy sokkal jobb film, mint a Rocky. A Hálózat című film azt szerintem egy brutális 10-es. Én a Rockyra nagyon elfogultan egy 8 és felest adok, és azt gondolom, hogy egy 8 és feles filmmel kapcsolatban semmiféle kivetni valónk nem kéne, hogy legyen. Szerintem ez egy, én mondom, én nem tudom, hogy hogyan látnám most ezt a filmet, hogyha nem ezen növök fel. De hát így történt. Nálam legyen egy 8-as, és ha vágói Oscarral kapcsolatban, hogy hadd jegyezzem meg, és egyébként ez átvezet minket a következő filmhez, a Dühöngő Bikához, amely szintén vágói Oscart kapott, hogy egy sportfilm esetében döntő jelentőségű a vágás, különösen a box jeleneteknél, amelyeket ugye amatőrök, félig profik, illetve profik együtt kell, hogy lejátszanak, ott nagyon fontos, hogy a vágó milyen ritmikát ad az egésznek, hogyan rejti el az amatőröknek a hibáit. Kaptunk SMS-t. Azt írja a kedves hallgató. A Rocky szerintem egy csendesen csordogáló pátosszal meglocsolt darab, boxfilmnek hiteltelen, drámának unalmas, amúgy pedig didaktikus, szentimentális és banális. Gyerekkori romantika, semmi több. Hát, mit csináljak? Tényleg, én nem tehetek róla. Tehát én, de legalább a vége, ez meglepő. Nekem az ereimben is Rocky folyik, sajnálom. Tehát én ezt a filmet ezt úgy imádom, ahogy van. Biztos, hogy sok igazság van abban, amit a kedves hallgató ír. Lehetséges, hogyha nem lennének ezek az előzmények, akkor én is tudnám ilyen módon látni ezt a filmet. Kezdjük azzal, hogy az az ökölvívás, ami a Rockyban zajlik, és nem csak a Rockyban, hanem a Rocky további epizódjaiban, hát az nem a box. Tehát az nem a box. Az egy nagyon jól koreografált tánc. A stílusok, a harcnak a dinamikája az olyan mértékben van kiélezve, olyan mértékben technikás a Creed, és olyan mértékben suta és bunkó a Rocky ebben a filmben. Tehát a Creed az egy tökéletes lábmunkával úgy szurkál jobbal, és, vagy ballal, és úgy sújt le jobbal, ahogyan pontosan a tankönyvben van. Senki sem boxol így. A Balboa az meg olyan, mint egy ilyen utcai harcos. Tehát ő meg olyan, hogy így, őt nem érdekes, nem is védi a fejét, le vannak eresztve a kezei, tehát ennyire nem tudták megtanítani, széjjel verik a fejét, és nem védi. Tehát, hogy az a, ott itt minden a végsőkig van kiélezve ebben a filmben. Tehát ez nem hasonlít a boxra, azt kell tudni. Hát főleg, ami a második részben, amikor majd a címet a hősünk elnyeri, amit annak a mérkőzésnek a végén történik, hát az már végképp nem box. Tehát a boxban az nem úgy megy, hogy akkor számolnak rád, ha a földre kerülsz, és akkor, ha nem tudom én, 10-re pont fölállsz, akkor meg már újra a meccsben vagy. Tehát ez sem pontosan így történik sehol, és fél évszázada sem. Tehát ezt is látni kell nyilván. Hogy pátosz? Van benne némi pátosz, de mondom, nagyon erős szoció, és közben nagyon erős. Én a drámaiságát azt nem, az, amit utoljára engednék elvitatni ettől a filmtől. De hogy vagy ezzel? De valahogy nem hollywoodi pátosz ez egy független filmként hat, és megvan benne az a nyersesség és őserő. Igen. És nagyon rokon szenves, ahogy végül lezárják a filmet, ezt már nem először hozom elő. Az epizódokról annyit, hogy a Rocky után a második legjobb film, azt gondolom, hogy a hatodik rész, a legvégső epizód a Rocky Balboa, de még egy tulajdonképpen egy átlagosan jó filmnek elmegy a Rocky második része is. A Rocky 3 már arányosan rosszabb, a 4 az egy igazi hidegháborús demagóg sötétség, az 5 a legrosszabb, mindennél rosszabb. Tehát az ötödik Rocky, amit szintén a John G. Advisor rendezett. Visszautasította, hogy a másodikat csinálja, aztán az ötödiket mégis elvállalt, és az lett a legrosszabb. Az lett a legrosszabb, tehát tulajdonképpen a legjobb és a legrosszabb Rocky epizódot azt a John G. Advisor készítette. Hát ez is érdekes. Az összes többit, amit nem az Advisor csinált, azt a Stallone rendezte. És nem mindegyiket nagyon rosszul, azt lehet mondani. Mindegyiket ő írta. Még és mindegyiket ő írta. Na ezzel, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Balboa az a Stallone-nak az egyik alter egója. És hogy melyik a másik, hát nem más, mint John Rambo, de ez egy másik kérdés, amivel talán sosem fogunk foglalkozni, és te legyen az egy elátkozott nap, amikor Rambo előkerül. Na de, lépjünk is tovább. Egy olyan filmre, amely szintén ennek a bizonyos producerpárosnak, Irving Winklernek és Robert Chartoffnak a filmje, ez pedig a Dühöngő Bika. Nem lehet véletlen az, hogy a Rocky-nak a sikerén felbuzdulva 4 évvel később elkészítették a Dühöngő Bika című filmet. Hát erre már sokkal rangosabb színészt és rendezőt találtak. Az elválaszthatatlan páros Martin Scorsese és Robert De Niro, azok, akik ezt az életrajzi filmet jegyzik. De logikailag úgy volt, hogy a De Niro szeretett bele ebbe a történetbe, amikor olvasta, és ő győzte meg a rendező Scorsese-t, aki egyébként éppen kórházban volt kokain túladagolásban, hogy rendezze meg ezt a filmet, és Scorsese azzal a lelkülettel rendezte ezt, hogy ez neki az utolsó filmje lesz, és hogy ebben mindent belead, aztán persze szerencsére látjuk az életében, hogy ez egy filmes újjászületést hozott inkább. Ez egy fekete-fehér film, ami egy életrajzi film a Jake LaMottának, aki a középsúlynak a nagy bajnoka volt, az életét dolgozza fel. Igazából a 40-es, 50-es évek nagy hőse volt Jake LaMotta. Szintén olasz, csak úgy, mint ugye az előző történetnek a hőse. És hát úgy tűnik, hogy a Chartoff és a Winkler meglátták a box filmben az ütőerőt, hogy stílszerű legyek. Tehát megérezték azt, hogy ezzel a témával nem nagyon lehet bukni, túl azon, hogy Scorsese-vel és De Niroval és Joe Pescivel, csak hogy sem lehet bukni. Beemeljem őt, hiszen ők hárman készítették a Kaszinó és a Nagymenők című filmet is. És hát ez a trió, ez most is a non plus ultrát hozza. Ez a film, ez több, mint egy boxfilm. Itt a boxolás, az tulajdonképpen a háttérben van. Ez egy darab karakternek a jellemrajzáról, meg a tragikus sorsáról szól, ennek a bizonyos Jake LaMottának. A sztorit egyébként a Jake LaMotta írta, tehát a Jake LaMottának a részben a Sitten írt önéletírásából született a filmnek a sztoria, és később a forgatókönyve. Egy nagyon tragikus sorsú figuráról van szó, aki világbajnok lett, és tulajdonképpen mindent elért az életben, az élete szerelme szült neki három gyönyörű gyereket, ő lett a világ legjobb boxolója, milliomos lett, világhírű lett, és mégsem tudott soha egy percig sem elégedettséget érezni, soha nem érezte azt, hogy most jó, most lazíthatok, most kiengedhetek, most már elértem, amit akartam, hanem mindig volt benne valami, ami rettenetesen frusztrálta, soha életében nem tudta azt érezni, hogy elég ez az ember, és a legborzasztóbb az, hogy emellett, hogy nem tudta azt érezni, már nem voltak kitűzhető és elérhető célok az életében. És ez a frusztráltság és ez a szorongás, ami egy létszorongás, azt gondolom, és van egy egzisztenciális, milyen egzisztenciális értelmezése ennek a történetnek, ez végül felemésztette őt, Jake LaMottát. Nincs ez így rendjén. Nem mehetsz, ihatsz ilyen állatmódra. És vele se verheted ki folyton a balhét. Nem lesz ennek jó vége. Hallgass meg! Felejtsd el ezt a révszügyet. Egy millió másik meccs van még előtted. De ez így nem mehet tovább. Látom, hogy valami bajod van. Mi a baj? Megmondjam, mi a bajom. A kezem. A kezed? Ezt meg hogy értsem? Kicsi a kezem, látod? Mint egy kislányé. Az enyém is kicsi, és akkor mi van? Hát nem érted? Bármilyen menő leszek, bármilyen jól verekszem, bármit csinálok is, sose bunyózhatok Joe Louis-szal. Persze, ő nehézsúlyú, te meg középsúlyú, vagy ez világos? Ha fejre állok, akkor se küzdhetek meg a legjobbal. És tudod, mit mondok? Én jobb vagyok nála. De nem bizonyíthatom be soha. És még azt kérdezed, mi bajom? Jack, az istenedet, erre még gondolni is tiszta hülyeség. Ő nehézsúlyú, te meg középsúlyú, vagy és kész. Ez képtelenség, nem kerülhettek össze, tudod? Hogy jut eszedbe ilyen marhaság? Ez nem normális. Tegyél meg valamit. Mi a fenét? Azt akarom, hogy üssök képembe. Micsoda? Azt akarom, hogy üssök képembe. Hagyjál békén. Ne. Azt akarom, hogy üssök képembe. Na gyerünk, gyerünk nyomás. Hagyjál békén, mondom, hogy nem teszem meg. Hányszor bunyóztunk már egymással, ne kéresd magad. Mondom, üssök képembe, nyomás. Nem. Talán félsz? Mitől félnék? Hé, hey Joey, elégszer megmondtam már, mit akarok, és hidd el, komolyan mondom. Én nem ütlek meg. Te, én a bátyád vagyok, Joey. Azt csinálod, amit mondok. Hallottam, hogy mit akarsz, de nem csinálom. Nem csinálom, akárhogy begurulsz. Baromság. Mi a baja ennek az embernek? Miért fáj neki ennyire az élet? Olyan erő van benne, olyan energia van benne. A dühöngő bika az nem csak a ringben az, aki... Ő az életben is az, aki a ringben érzi a legjobban magát, mert ott nem kell visszafognia magát. Igazából a ring az neki semmi más, mint egy anger management, egy ilyen dühterápia, ahol ki tudja adni magából azt a hihetetlen mennyiségű destruktív energiát, ami az életben széjjel veti, felemészti, széterodálja az pszichéjét, az emberi kapcsolatait, a családi viszonylatait, a testvérével való kapcsolatát, a családdal, a nagyobb értelemben vett családdal, ugye a maffiával, ugye Olaszországban a családnak van egy ilyen másodlagos jelentése, való kapcsolatát, tehát mindent, az egész közegét. A maffia szálnak az a lényege a filmben, hogy ahhoz, hogy valaki eljusson a címmeccsig, és ezt nem csak ebben a filmben látjuk, hanem a többiben is, egy nagyon kifinomult menedzsmentre van szüksége, és bizony itt a Jake-et csak úgy akarja a maffia a címmeccsig engedni, ha előtte vereséget szenved valakitől, hogy ezáltal rajta egy hatalmasat kaszálhassanak a fogadáskor. Mert hogy ő az esélyes. Tehát, hogy be kell fizetni a sápot egy vereséggel a maffiának, hogy aztán azok leszervezzék az ő számára a címmeccset, amelynek a révén világbajnok lehet. És úgy tűnik, hogy itt valami megtörik Jake-ben. Tudni kell, hogy Jake nem fekszik le. Tehát ezt nem teszi meg, de addig ütteti a pofáját, és nem emeli fel a kezét, hanem lehajtott kezekkel vereti széjjel a pofáját, amíg leléptetik, hogy nehogy megsérüljön. De ez a film ez valóban a boxról szól. Tehát ebben a filmben a jelenetek azok valóban hasonlítanak a boxra, az ökölvívásra. Tehát itt nem egy tánckoreográfiát látunk, mint amit a Rockyban, és amit a Rockyban lehet szeretni, ha bárcsak ilyen lenne a box, akkor végtelenül élvezhető lenne, és végtelenül szórakoztató lenne, sokkal inkább, mint a valóságban. Itt küzdelmet látunk, valódi küzdelmet látunk, és a szabályokat is valóságszerűen értelmezik a bírók. A Rockyban nem képzelhető el olyan, hogy addig ütik, hát addig ütik az arcát, tehát ezt szétvágják a szemét, fröcsköl a vér, és nem léptetik le. Tehát ilyen a valóságban nincsen, és hát Lamottát le is léptetik ezen a meccsen, elveszíti a meccset, megszerzi a lehetőséget, hogy címmeccset játszon, és mégis úgy zokog, mint egy szopós malac, akit vágnak, és ott, igen, ott eltörik benne valami, és onnantól kezdve nem lesz az, ami volt, vagy aki volt. Azért jó, és azért nagyon szerethető a Jake Lamottának a karaktere és a De Niro-nak a játéka, mert magunkra ismerünk. Jó, hagyjuk, én miért vetítem én ezt ki bárki másra? Én magamra ismerek ebben a karakterben. Ebben a, tehát, hogy van ez a destruktív energia, ami valahonnan mélyről jön föl, és nem tudom, hogy honnan származik, nem tudom, hogy ki ellen lázadok, nem tudom, hogy mi az az életemben, amit az a nyomás, az az erő, aminek, ami ellen való küzdést, azt át tudom transformálni az ellenfelemre, akinek aztán szétverem a pofáját a ringben, vagy ez mi, és erre nem is ad választ a film. És ez nyitva marad ez a kérdés, hogy mitől lett ekkora kretén ez a Jake Lamotta, és a testvére Joy Lamotta, akit a Joe Pesci játszik, aki szintén egy állat, hát azért látjuk, hogy micsoda állat, és milyen verekedést képes provokálni, és hogy képes fellépni, de mégis vannak fékek. Abban az autóban, amit Joy Lamotta vezet, a Joe Pesci, abban vannak fékek. A Jake Lamotta meg olyan autót vezet, amiben nincs fék és nincs kuplunk, hanem három gázpedál van egymás mellett. Mitől ilyen? Mi az oka ennek? Te tudod a választ? Nem. A Jake Lamotta az igazi, az részt vett a film elkészítésében, ez nagyon érdekes, tehát nem csak a alapjául szolgáló regényt írta, hanem például ő edzette Robert De Niro-t a 6 hónapon keresztül, és ő maga azt nyilatkozta, hogy a De Niro-ban minden megvan, ami egy jó boxoló szükséges, és aztán érdekes, hogy hiába írta meg a regényt, amikor megtekintette a kész filmet Lamotta, akkor teljesen elszégyelte magát, és azt kérdezgette a családtagjaitól, hogy ő tényleg ekkora nagy vadállat. Tehát ő elé is egy tükröt tart a film. Egyébként 6-szor házasodott. Szerencsétlen Jake. Mi ez az új divat nálad? Miért csókoltad szájom Mikit? Ha közönök, nem csókolhatom meg a sógornőmet. Nem elég neked harcon csókolod? Menj már! Én még a mamát sem csókolom itt szájon, egyszerre Rómeó lett belőled. Az anyját se csókolhatja szájon az ember. Én legalábbis nem csinálom. Menj hátrább, teljesen eltakarja a képet a hasad. Mi van most, mit nézel ilyen rondán? Világbajnok vagy, és úgy zabász, mintha nem is lenne holnap. Elfelejtetted, mennyi ideig tartott, mennyi kemény melóba került, amíg megszerezted ezt a címet, mi? Jövő hónapban meg kell védened. Csak zabálj. Csak nézz rám ilyen rondán, mintha nem is lenne igazam. Öröm a kert ápolása. De Joey, mi történt közted és Szálmi közt a kopában? Mikor összeverted? Mikor beszorítottam a fejét egy taxiajtóba, és csapkodtam meg a képébe, vágtam a poharat. Nem volt valami nagy ügy. Szájon vágtam, mert részeg volt, és pofázott valami hülyeséget. El kellett mennem tisztázni a dolgot Tomival, de már rég el van boronálva az egész. Miért nem meséltél soha erről? Mert nem volt semmi köze hozzád. Nem volt hozzám semmi köze? Na. Akkor meg kihez volt köze? Vikihez? Ugyan, Jack. Most magyaráztam el az egészet, nem? De... Az én ügyem volt meg Szálvié. Ha közel lett volna hozzád vagy Vikihez, akkor elmondtam volna. Én nem ezt hallottam, Joey. Hogy nem ezt hallottad? Én nem ezt hallottam. Hanem mi? Hanem mindenfélét. Gondolom rólam meg Szálvíról, na és? Hallottam mindenfélét. Hát persze, hallottad, hogy laposra vertem Szálvit, akkor nem csak ezt, hanem valami mást is. Mi mást hallhattál? Cifra dolgokat. Jó, hallottál valamit, de mit törődsz vele? Ne emiatt a szarság miatt izgulj, tudod, mivel törődj inkább? A jövő hónapi meccseddel. Amiatt látod, izgulhatsz. Törődj azzal. Az Istenit. Megtömte Szálvi Vikit? Mi? Megtömte Szálvi Vikit? Jaj, Jack. Joy. Ne kezd el a cirkuszt. Ne kezd el már megint. Megkértelek, hogy tarts szemmel. És szemmel is tartottam itt, de és hogy... És miért verted meg Szálvit? Mondtam már, elmondtam már, mi volt az egész, nem? Hogy nem rólad volt szó. Szálvi játszotta az eszét, nekem. Én nem hazudok. Hé, minek nézel engem, he? Jack, az öcséd vagyok. Nekem igazán hihetsz. Hát nem bízol bennem? Nem bízom. Szóval nem, szép. Ha Vikiről van szó, nem bízom benned, nem bízom senkiben. Na mondd el, mi történt. Elmondtam már, pontosan elmondtam neked. Elkezdett szemétkedni, én meg bevertem a képét. Tomi elrendezte az ügyet, és vége, függöny. Nem tetszik, ahogy nézel, Joey. El kell, hogy fogadjam, amit mondtál. De egyet jegyezd meg, ha valami kiderül, az anyánkra esküszöm, hogy megölök valakit. Akkor megölök valakit, Joey. Csak tessék, ölj meg mindenkit! Kemény fiú vagy, menj, ölj embert! Öld meg Vikit, öld meg Szálvit, öld meg Tomi Komót, és engem is, ha már benne vagy. De magad ölöd meg ezzel az apálással, te kövér disztó, nézd, milyen vagy! Nem értem, miért mondtad, hogy öljelek meg? Pont téged? Pont engem, ölj meg! Kezd velem, ölj meg elsőnek, tedd meg ezt a szívességet, mert itt tisztára megörítesz. Gyilkos ütésed van, tessék, gyilkolj csak, te gyilkos! Hogy érted azt, hogy öljelek meg? Micsoda? Mi az, hogy értem sehol? Szóval magad se tudod, mit akartál mondani, azzal, hogy téged is. Semmit se akartam. Joey, ez jelent valamit. Tomit említetted, Szálvit említetted, és önmagad. Közéjük soroltad magad. Mondhattál volna bárkit, de önmagad raktad ebbe a sorba. Te meg hagyod, hogy ez a nő tönkre tegyed. Nézd magadra. Úgy elbánt veled, hogy rá se lehet ismerni. Látod, ekkora hülye vagy. Nézd, mit csinált belőled. Elfeküdtél vele te is? Mi? Elfeküdtél vele te is? Hogy tudsz tőlem ilyet kérdezni? Hogy kérdezhetsz ilyet? Az öcséd vagyok. Ezt kérdezed tőlem? Ki a lótúra vagy te, hogy ilyet mert tőlem kérdezni? Azért csak felelj. Erre nem felelek. Nem felelek rá, mert hülyeség. Okos fiú vagy, Joey. Mindenre megfeleltél, csak a legfontosabb kérdése nem. Megkérdezem újra. Lefektetted, vagy nem? Nem válaszolok rá. Ez egy dilis kérdés. Te tiszta dilis vagy, én meg nem vagyok olyan dilis, hogy feleljek rá. Nem beszélek tovább veled. Elmegyek innen. Tudod, mit kéne csinálnod? Kettyincs egy kicsit többet és kevesebbet egyél. Akkor nem lesznek problémáid az ágyban, és nem rajtam töltött ki a dühödet, meg másokon. Megértetted, te lökött vadbarom? Így csak tönkre mész. Te rögeszmés hülye, te. Szerencsétlen Jake. Képtelen rá, hogy megértse, hogy semmi oka nincs arra, hogy féltékenykedjen, és amiben hazudnak neki, az is teljesen jelentéktelen, és pusztán azért hazudnak, mert félnek tőle. Hát igazából azzal a viselkedéseddel, amellyel megfélemlíted őket, és amivel ki akarod kényszeríteni belőlük az igazságot, azzal torlaszolod el saját magadtól az igazságot. Azzal teszed lehetetlenni, hogy megtudd az igazat, ami olyan banális, és olyan hülyeség, és olyan nevetséges, hogy nem is kár érte. Mert nincsen semmi titok. Mert nincsen semmi gyalázatosság a háttérben. Csak te vagy, és az önsorsrontásod van, és a gigászi küzdelmed önmagad ellen. Amivel aztán felemészted, és kicsinálsz mindenkit. Tehát itt arról van szó, hogy Jake LaMottának mindenki az ellensége volt, 1000 frontos háborút vívott mindenki ellen az egész életében, és mindenkit legyőzött. Mindenkit legyőzött, és végül teljesen egyedül maradt. Az a ringben is teljesen egyedül maradt, és a ringen kívül is teljesen egyedül maradt. Bárki, akivel szembe került, annak szétverte a pofáját, a szó szoros, és a szó átvitt értelmében egyaránt. Nem voltak fékek, nem voltak gátak, csak az ösztönei uralkodtak, nem tudott 3-ig számolni, nemhogy 10-ig. Ez a karakter Jake LaMotta, és ilyen kvintesszenciálisan ezt a boxoló karaktert, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki boxoló legyen. Ezt még soha senki nem mutatta meg ilyen jól, mint a Scorsese ebben a filmben. Miért szereti Hollywood nagyon a boxoló filmeket, és miért szeretjük mi mindnyájan? Mert az élet, ami valójában egy küzdelem, létezik ez a fogalom, hogy struggle for life, ez olyan kvintesszenciálisan és olyan érzékletesen összpontosul a ringben, az élet küzdelmét, az életben zajló folyamatos harcot lehet megmutatni szimbolisztikusan a ringben zajló küzdelem által. És itt a küzdelmen van a hangsúly. Miben különböznek a boxfilmek a kungfu filmektől, meg a karate filmektől, meg a ninja filmektől? Hogy itt nem a technika a fontos, itt nem a technikán van a hangsúly. Itt a küzdelmen van a hangsúly. Mi a különbség a kungfu meg a box között? Hogy a kungfuban az a Jani, aki adja. A boxban meg az a Jani, aki állja. A box nem arról szól, hogy nagyot üs. A box arról szól, hogy maradj talpon, hogy maradj állva. Maradj akkor is állva, amikor már addig ütöttek téged, hogy a másiknak a nyelve kilóg, és akkor egyetlen ütéssel elintézheted. Tehát a box valami egészen más, az nem elsőrendűen a technikáról szól. A box annyira nyers, mint a nyugat. A kelet az kifinomult végtelenségig a harc módjában és a harc filozófiájában. A boxnak nincs filozófiája. A box az arról szól, hogy légy kitartóbb, és akard jobban a sikert, mint a másik, és akkor elemészted őt a ringben. Van egy kulcsjelenet, amikor Sugar Ray Robinsonnal játszik a film, vagy öklözik a film végén, és akkor úgy dönt, úgy tűnik, hogy úgy dönt, hogy vezekel mindazért, amit a ringben eladott meccset, és mindazért, amit a családtagjaival tett, és akkor egy ilyen szinte krisztusi figurává válik, leereszti a kezét, és csak engedi, hogy üsse őt az ellenfele, és a vér csorog a köteleken. Itt egyébként részben azért fekete-fehér a filmen, szigorú besorolást kapott volna, hogyha színesben forgatják. A vér miatt? A vér miatt, és csokoládét használtak a vérként. De emiatt ilyen művészivé, artisztikussá válik a film, és a fényben áttetszik a feje, és ez az a pillanat, amikor ő az összes bűnéért vezekel. A vallásos motivumra mutat a film legvégén föltűnő bibliai idézet, a János 9:24-26, amikor a vak meggyógyításáról van szó, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, vak voltam, most pedig látok. Robert De Niro 20 kilót hízott a szerepkedvéért. A film nem áll meg Jake LaMotta világbajnoki címének elvesztésekor. Ugye azt kell tudni, hogy ő Sugar Ray Robinsonnal 4 mérkőzést vívott, ez szinte példátlan az ökölvívás történetében, hogy 2 ökölvívó 4-szer csapjon össze, 2 megnyert, 2 elveszített, de nem került a földre. Tehát őt nem ütötték ki. Tehát amikor vesztett, akkor is úgy veszített, mint a Krisztus. Tehát nem véletlen itt a krisztusi párhuzam. Tehát itt szó nincsen arról, hogy őt legyőzték volna. Őt egyetlen egy valaki tudta legyőzni saját maga, mert ő volt egyedül az a gigászi karakter, az az Achilleuszi karakter, aki képes legyen saját magát elintézni. Egyetlen Achilles sarka volt, és ez a saját egója, és semmi más, és ott volt ő legyőzhető, és tulajdonképpen senki más, mint ő saját maga tudta saját magát legyőzni. Aztán amikor a 20 kilós hízás nyomán a De Niro eljátsza a későbbi, a már lecsúszott, de hogyan kell milliomosként lecsúszni, multimilliomosként lecsúszni? Na hát így, ahogyan ebben a filmben látjátok. Ezt a bizonyos lecsúszott Jake LaMottát, az a legszívszorítóbb és a legkeservesebb, amikor valaki a saját egójának a börtönében vergődik a filmnek a végén. Hazamegyek, a feleségem az ajtóban fogad egy nagy pohár itallal. Aztán bent finom meleg fürdő vár. Aztán finoman ledörgöli a hátamat. Aztán úgy ül el az ágyban, mint egy bajadér. Aztán feltálalja a finom vacsorát. Mit kívánhatnál még? Próbál csak ki te is. Erre a másik így szól. Igen, ez tényleg remek. Mikor van otthon a feleséged? Nem vagyok bár Olivier, de ha őt ütné Sugar Ray, megértené, hogy a ring csupa kín, szebb a játék. Színpadot nekem tehát, ahol a bika kidühöngi magát. Én ugyan a bonyóhoz értek, de sokkal szívesebben szavalok verset. Ez sokkal jobb. Ugye veled is előfordult már, hogy értelmesnek látszó emberek nem értettek a szóból. 86 karátos. Hol van? Londonban. Londonban? Londonban. Londonban? Igen, Londonban. Nem ismerős? Sült hal Tom Jones délután éte a rossz kaja, még rosszabb idő, kibaszott Mary Poppins, London! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolccsal. Kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. Ne felejtsétek el megemlíteni, hogy az álomszerű szerelmi boxmérkőzés bemutató filmben is feltűnik a dühöngő bika, az arizonai álmodozókban, írja nekünk Bendegúz. Nos, nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt mi a fontos a boxban, mi a fontos különbség a kungfuhoz képest. A kungfu vagy bármilyen más keleti harc, az az egyetlen bevitt ütésről szól, amit a tökéletes technikával, a tökéletes módon kivitelezel. A box nem erről szól, a box az arról szól, hogy az egyik oldalon 350 ütést visznek be, a másik oldalon meg 240-et, persze azoknak az ereje sem mindegy, de nem is csak a pontozás szempontjából érdekes ez, hogy hány ütést viszel be. A boxban rengeteg ütés áll össze KO-vá. A boxban az erőllét, a fáradtság, a kitartás, a szívósság az, aminek nagy jelentőség van. Az nem arról szól, hogy a technikai fölényedet egyszer és mindenkorra és azonnali hatállyal érvényesíteni tudod a másikon, hanem a box sokkal inkább a szívről szól. A sokkal kevésbé a technikáról, sokkal kevésbé a technika kifinomultságáról szól. A box az a nyugatnak a harca, és hangsúlyozom, nem harcművészet, hanem ipar, nehéz ipar. Tehát úgy viszonyul a keleti harcművészetek az a kézművesség világa, a nyugati harcművészetek pedig a vaskohászat világa. Tehát és nagyon-nagyon fontos, hogy miért vált a nyugat mitológiájának ezzé a fontos elemévé az ökölvívás. Mert itt ténylegesen arról van szó, hogy megvan-e benned a kitartás, megvan-e benned a képesség arra, hogy akkor is fölállj, és akkor is összeszed magad, amikor már ólomsúlyként vonz téged a ringnek a talaja. Ez a mítosz adja a legyőzhetetlenségét a Jake LaMottának, aki egyszer sem kóstolta meg ezt a padlót. A Robert De Niro-nak akkora alakításáról beszélünk, hogy hát ezért kapta meg az első Oscar-díját. Igazából nagyon elég sokáig várta ezt az Oscar-díjat, és elég sokáig úgy tűnt, hogy nem jön össze neki, sem a keresztapáért, sem a taxisofőrért, és egyéb nagyszerű filmekért nem kapta meg. Aztán így még sokkal később sem, tehát hogy igazán a Dőngőbika lett a De Niro-nak az Oscar-díjas alakítása, és hát nagyon sokáig rekord is volt ez a 20 kiló, amit felszedett igazából. Tehát csak jó idővel később tudtak megdönteni ugye az Acéllövedék című filmben. Vincent D'Onofrio, igen. Emlékezhettek a Dagi srácra, akit kínoznak a filmnek az első felében, ott a kiképzésen. Hát ő az, aki 20 kilónál többet szedett föl, és ezzel elhódította Robert De Niro-tól ezt a bajnoki címet, amit Jake LaMottától egy év sem telt el, és már elvettek. Igazából ez az ember az, aki, hogy mondjam, megvan benne a progresszió, de nincsen benne meg a konzerválás képessége. Tehát ő előre törni tud, és ütni, vágni, és menetelni addig, ameddig van csúcs, amit megkódíthat, de ő benne, ő, mondom, nincs fékpedál. Tehát erről beszélek, tehát a cím megőrzéséhez nincsen adottsága, mert most mit ér az neki már? Ő valami újat akar. Mindig valami újat és újat. Tehát egyszerűen nem tud konzerválni, nem tud leföldelni. Ezért szállt el, mint a Luffy, Jake LaMotta, és egy nagyon-nagyon tanulságos történet, és egy igazi mestermű a Martin Scorsese részéről. Igen, bár én úgy értelmezem, hogy ami nem sikerült neki a ringben, kordában tartani önmagát, magánéletében pedig pláne nem, az végül is ezzel az önéletrajzi írásával, illetve ezzel a filmmel talán mégis sikerült szembenézni önmagával, és helyére rakni a dolgokat. És milyen szép, hogy amire az élet megadta a lehetőséget, de elszalasztottad, arra még mindig ott a művészet. Igen. És a művészetnek tulajdonképpen ez a funkciója. A Woody Allen, az Annie Hall című filmjének a végén beszél erről, amikor meghamisítja a saját sztoriát Annie-vel, és az első, ugye elkészíti Elvis Singer az első darabját, de minden pont fordítva történik benne, és mondja, hogy hát most mit néznek? Az a színház arra való, hogy az ember megvalósítson valamit, amit az életben elrontott, nem? Hát itt is valami ilyesmiről van szó, és hát csodálatos, hogy a Martin Scorsese, a Robert De Niro meg a Joe Pesci közösen kikaparták azt az elveszettnek tűnő gesztenyét a Jake LaMotta részére. 2012-re állítólag terveznek egy Dühöngő Bika 2-t, ezt olvastam az IMDb-n. Nem ez a rendező, nem Niro, adja az ég, hogy sose készüljön el az a film. Ne készüljön el, vagy adja az ég, hogy megvakuljak addigra. Nos, a Dühöngő Bikának én a magam részéről egy 9-est adok a 10-es skálán. Ez is egyfajta személyes érintettség, de azt gondolom, hogy semmiféle különösebb magyarázatra nem szorul a Dühöngő Bikának egy 9-es. Így van, dettó egy 9-es nálam is. Na hát, és akkor lássuk, hogy milyen filmekről beszélhetünk még ez ügyben. És ez a film, ez a Remény Bajnoka című film, amely szintén egy ökölvívó karrierfilm, és szintén egy hiteles sztori, tehát szintén egy életrajzi film, és egy épp oly hiteles sztori, mint a Dühöngő Bika. Egy szintén nagy, legendás nagy ökölvívóról szól, egy nagyon konzervatív, egy a hagyományos értékek melletti nagyívű demonstráció és deklarátum a Remény Bajnoka, amely hát olyan, mint egy igazi tündérmese. Hol vannak mi? Még meleget se tudunk csinálni, Jim. Hol vannak? A fiúk a szófán alszanak majd apámnál Brooklynban. Rosie meg a nővéreméknél marad. Nem tudjuk őket eltartani, Jimmy. Ne hozz döntést a mi gyerekeinkről nélkülem. És ha komolyan megbetegszenek, már így is tartozunk McDonald doktornak. Ha te elküldöd őket, akkor mindez hiába volt. Csak míg újra egyenesben jövünk. Mi más értelme van az egésznek? Ha nem bírjuk ki együtt, akkor elvesztünk. Azt jelenti, feladtuk. Én nem adtam fel, csak megpróbálom megóvni a gyerekeinket. De én megígértem Jane-nek. A hentes előtt a szemébe néztem, és szentül megfogadtam neki, hogy soha nem küldöm el őket. No. Ezért nem lehet. Te nem voltál itt. Ezt nem szekheted meg. Jim, te nem láttad, mert nem voltál itt. Ez a film, ez Ron Howardnak a rendezése. Hát nem egy különösebben nagy rendező, hogy megemlíthetem például a Frost Nixont, a Da Vinci kódot, vagy olyan filmeket, mint a Egy csodálatos elme. Azt gondolom, hogy még az Egy csodálatos elme volt az amelyikre így érdemes hivatkozni, az egy jó filmnek tekinthető. Ez a film is egy nagyon hollywoodi sztori. De Hollywoodnak nem a balos, ott liberálisnak hívják a balost, hát nem ezt a liberális oldalát értjük, hanem kifejezetten ezt a konzervatív, hagyományőrző, itt a hagyományos értékek melletti kiállás az, ami ezt a filmet leginkább jellemzi. A családszeretet, a gyerekcentrikusság, ezt most hallhattátok a kis bejátszás során, a becsület, a tisztesség, a munka, mint szervező elv, és a kérlelhetetlen akarás, és a belülről fakadó erő, amely átlendít a nehézségeken, és a következetes munka, amely végül elnyeri a jutalmát, vagy valami ilyesmilyen. Nagyon-nagyon romantikus sztori, és egy nagyon konzervatív történetvezetés. Itt egy olyan hősről van szó, aki egyszer már a csúcson volt, aztán egy sportsérülés érte. Nagyon szellemesnek tartom egyébként, amikor bevillannak a röntgen fölvételek, tehát ütik egymást a ringben, és egyszer csak bevillan egy ilyen röntgenkép néhány másodperc, hogy most tört el a kezét, illetve később a filmben, hogy most repett meg a bordája. Az jó képi megoldás. De nem csak a sportsérülés, hanem a nagy gazdasági válság és a befektetéseik. A befektetéseik munkanélküli lesz. Hát igen, a befektetései azok elvesznek. Már nagyon-nagyon komoly pénzeket fektetett egy taxivállalatba, meg nagyon komoly pénzeket fektetett olyan részvényekbe, amely részvények után a WC-papírnak se alkalmasak, mert túl durvák. És újra előről kell kezdenie, és az a fegyvere, ami ez legjobban ért, az ökle, az sem áll a rendelkezésére, hiszen a bizottság eltiltja őt a boxolástól. És ezzel a mély ponttal foglalkozik hosszasan, legalább a film feléig a történet. A vívódásaik, Renée Zellweger egyébként a felesége, a varázslatosan gyönyörű színésznő. És én imádom, mert a varázslatos gyönyörűségét a csak a tehetségem újja felül a Renée Zellwegernek. A Renée Zellweger az egy non plusz ultra. Egy kincs. Ez egy igazi kis kincs. Russell Crowe meg egy nagyon korrekt, ilyen profi melós, úgy gondolom, hogy az a színészpályán is az. Felső közép kategória. Igen. Pontosan egy Volkswagen passzát, azt lehet mondani. Na most itt a mi hősünk az nem átalja világhírű boxoló létére, azért a csúcson nem volt, a csúcs közelében csúcs volt, közelében, onnan lecsúszott, elmenni segédmunkásnak egészen konkrétan a dokban pakol zsákokat, de hát a sérülése az újra meg újra kiújul. Napról napra ér, hol adnak neki munkát, hol nem. Hát aztán kikapcsolják a gázt, aztán kikapcsolják a villanyt, akkor nem tudnak fűteni, akkor ellopják a kerítésnek, szétszedik a kerítésnek, fogalmazzunk így, mert itt fontos erkölcsi cezúrákat húz meg itt a rendező, meg a forgatókönyvíró, hogy hol van a határa a még megengedhető és a már meg nem engedhető között. A kerítés lebontják, akkor azzal fűtenek, szóval tényleg nemhogy napról napra, óráról órára kell túlélniük, és hogy innen van, létezik visszatérés, és hát mondom, a film annyira romantikus, hát így végig az életükért rimánkodunk, tehát én legalábbis végig az életüket féltettem, és hogy ennél sokkal nagyobb célokat a maga a film nézője sem mer kitűzni a hősök elé, hogy aztán tényleg minden úgy alakuljon, mint a tündérmesében. Tehát itt tényleg már csak a mézes kalácsház hiányzik. Egy Rockyhoz hasonló fordulattal ugyanis fölkérik őt, hogy legyen pofozógép a bajnok ellen. És itt a Max Baerre hadd térjek ki egy picit. Nem, hát azért ez nem pontosan így van. Fölkérik, hogy legyen pofozógép egy jegyzett ökölvívó ellen, azt a amit megnyeri, és utána kap egy újabb kivívja. Lehetőséget, és még egy újabb lehetőséget, és így aztán felléphet újra arra a szamár létlára, amiről régen lehet. És a Max Baer, aki szintén egy létező figura, ő egy ilyen ördögi alakként van beállítva a filmben, ami azért nem teljesen fedi a valóságot, és akkor itt fölmerül az a kérdés, hogy ha már a főhőst, a Braddockot sikerül a valósághoz hülyen ábrázolni, akkor miért kell démonizálni az ellenfelét, Max Baert, és hát ennek nyilvánvaló hollywoodi dramaturgiai okai vannak. A fura figura ez a Baer, és egy része igaz annak, ami a filmben van, tehát szerette a nőket, jópofa fickó volt, meg is halt valaki az ütésétől a ringben, illetve egy másik valaki szövődményeként meghalt, de azért nem az a mészáros, ami indokolná, hogy René Zellweger a film végén a Russell Crowe életére aggódjon. Pontosan tudod, mire számíthatsz. És az ügyvédem, Mr. Miles, tanúsítani fogja, miszerint megtettem minden tőlem telhetőt, hogy óvaincselek. Tudod, láttam a Carnera meccset. Őt a magassága mentette meg. De 12-szer ütötték ki. Pontosan. Ha alacsonyabb, akkor vége. Baer pipiskedve ütötte. Ez levet belőle. Ez Frankie Campbell. Megbízható boxoló. Profi mód fogadja az ütéseket. Ismerős a stílusa? Mintha csak tükörben néznél, mi? Hé, ezt most nem kéne megnéznie. Vagy megnézi, vagy nincs meccs. Láttad ezt a kombinációt? Az első ütés után még nem rogyott meg. De a másodiktól meghalt, ott helyben. Nagyon kérlek, kapcsold ki a vetítőt. A boncolás szerint az agya egyszerűen kiszakadt a környező szövetekből. Tekintsd úgy, hogy fel vagy mentve a felelősség alól. Emlékszel Ernie Schaeffre? Kedves fickó, 31-ben egyszer megvert. Ernie az arcára kapott egyet Baertől. Hogyne. Vége volt, bár ő nem tudta. A következő meccsén egy gyönge kis ütés a más világra küldte. Levált az agya, azt mondták. Semmi ellenvetés? Azt hiszed, újat mondtál? Azzal, hogy a box veszélyes, vagy ilyesmi. A tripla műszakban, vagy az éjszakai állványozásban ugyanúgy bele lehet halni. Hányan haltak meg csak a minap, akik spórolásból kartonházakban élnek? Hogy etetni tudják a családjukat, mert az olyanok, mint ti, még nem igazán jöttek rá, hogyan húzhatnának sápot abból, hogy ő meghal. Az én szakmámban, mert nekem ez hivatás. Nagyobb a szerencsém. Erről ennyit. Ma este itt vacsoráztok. Feleségestől én fizetem. Majd készül néhány fotó is. Ha mégis meggondolnád magad, legalább a hírveréssel ne legyen. Helyes, menjünk. Ez már annyira nyálas ez a sztori, és ez már annyira gusztustalanul tipikus ez a hollywoodi ez a dramaturgia, hogy azt mondanám, hogy ez már förtelmes, ez már gyomorforgató, ha nem lenne igaz. Tehát ez így történt, tehát ez egy életrajzi film, és ez valóban így történt. Ez az egyetlen dolog, ami menti. Hát igen, és azt gondolom, hogy egy nyomós érv, hogy ez így történt. Tehát ez nem egy forgatókönyvírónak a rossz ízlése, hanem az úristeni, ha tetszik, ha nem. Na most, itt a Jim Braddocknak a sztoria, ami a Cinderella Man címet viseli, ugye a reménybajnok, amelyik sikerült jól az eredeti cím szellem és szavainak és betűinek megfelelően lefordítani. Megint nagyon köszönjük. Ugye Hamupipőke ember ez a címe a filmnek, ugye ez is utal arra, hogy ez egy tündérmese. Mondjuk a film pénzügyileg megbukott az USA-ban, és nem hozta vissza a belefetszölt pénzt, lehet, hogy ez részben a címnek is köszönhető. Tehát Hamupipőke ember, nem tudom, hogy hányan áramlanánk a mozikban. Hát ne, aligha. És Ez a lényeg az ökölvívásnak, hogy ott van a két kezed, ott van a két öklöd, ami mindenkinek ott van, és a ring, ahol egyenlő eséllyel indulsz. Tehát a ring, ahol eltöröltetnek a társadalmi kiváltságok, a pénz és a taníttatásod, minden előzmény. Tehát, és ott aztán semmi másod nincs, mint az, amit magaddal hozol a múltadból, az az összes frusztráltság, az az összes düh, az az összes sérelem, amit elszenvedtél az életedben, és semmi más dolgod nincs, mint hogy mindennek az energiáját áttransformáld az ellenfeledre. És még egy dolgod van, az a kitartás, az az akarat, amellyel állva kell maradnod akkor is, amikor már szanaszéjjel verték a pofádat, és amikor már semmi erő nincs a karodban, akkor is föl kell emelned, és védened kell a fejedet, és visszaütni, amikor látod a másiknak az arcát, hogy védtelen. Akár az életedet is kockáztasd. Erre van kihegyezve a végső konfliktus. Na és ez az ember miért tud bajnok lenni? Mert akkora ütéseket kapott, akkora csapásokat mért rá az élet, azt megelőzően, olyan mélyen volt, hogy ahhoz képest egy ilyen hülye gyereket, egy ilyen zsidó hülye gyereket, mint a Max Baer, hát megeszik reggelire és kiköp. És ténylegesen erről van itt szó, tehát hogy itt semmi sem túl nehéz feladat, tehát hogy ott egy magas hegy, na jó, de milyen mély völgyből jövök? Tehát kétszer olyan mély völgyből jöttem a felszínre, mint amilyen magas az a hegy. Mások számára az a hegy biztosan rohadt magas, akik nem voltak ott lent soha. Az én már az útnak, az utamnak a kétharmadánál vagyok, pusztán azzal, hogy visszajutottam a felszínre. Pusztán azzal, hogy fölhúzhattam a kesztyűt. Ki fog megállítani? És a válasz pedig az, hogy senki sem. Az a helyzet, hogy már nem tudom kifizetni a fűtést sem. El kellett küldenem a gyerekeket. A dokban egyre kevesebb a munka, és nem mindig választanak ki. Már mindenemet eladtam, amit csak lehetett. Már állami segélyért is folyamodtam a hivatalnál. $19 adtak, kellene még $18.38, hogy visszakapjam a gyerekeimet. Ismernek elég jól ahhoz, hogyha tudnék más megoldást. Most nem lennék itt. Ha kisegítenének, egy életre hálás lennék. Persze, Jim. Ez természetes. Sok szerencsét. Megnéztem a Max Baernek, az ő nagy ellenfelének, akiért a világbajnoki címmeccset vívja, és akinek hát az életét nagyon féltjük, mert a Max Baer valóban mészáros volt, hát valóban meghaltak a keze alatt emberek, valóban leválasztotta emberek agyát. Eltök neki volt a legkeményebb jobb egyenese a box történelemben. Ez a Max Baer zsidó volt, de olyannyira, hogy egy hatalmas nagy Dávid csillag volt a nadrágján. Mi megnéztem az eredeti meccset, tehát megnéztem a Braddock Baer világbajnoki címmeccset, az eredetit, és azért a film korrekt annyira, hogy a mi hősünk, aki egyébként azt kell tudni, hogy ír, tehát a Braddock, az, tehát itt is egy katolikus hősről van szó, csak úgy, mint eddig, mint végig. Az ellenfele a gonosz mészáros és a romlott mindenféle nőcskékkel, mert valami gruppenszexből rángatják ki éppen valamikor, amikor a filmnek a kétharmadánál. És hogy azért nem, tehát nem éleszte ki a film a PC szellemét, azért annyira őrzi, hogy nem éleszte ki erre a konfliktusra, hogy a hatalmas méretű Dávid csillag az nem volt látványos a srácnak a Igen, bár tehát a Bert a szülei nem zsidóként, hanem katolikusként nevelték, és a Hitler hatalomra jutásával vállalt sorsközösséget, vagy állt ki a zsidóság mellett, de részben ennek is voltak azért reklám okai, például a Schmeling egy német boxoló ellen volt egy nagy címmeccse, és ott pedig igen, de 30-es évek közepe, és akkor a náci a zsidó ellen így volt ez kiélezve, ami hát ugye nagyon nem tetszett az egyáltalán nem náci német boxolóna. Igen, és mi lett a meccsnek a vége? Azt még arra még hadd kérdezzek rá. Én úgy emlékszem, hogy a Baer nyert ott, de aztán világbajnok lett a Schmeling is később. Később, csak nem a Braddock testén keresztül. Joe járt itt az imént. Igen, láttam. Tényleg? Úgy gondolja, hogy a bizottság talán hajlandó lenne felülbírálni önmagát. Összejöhet még egy meccs. Oh. Abba kéne hagynom a munkát, hogy formába lendüljek. Azt hittem, csak egy meccsre hívtak. Hát igen, de... előlegbe adott $175, hogy edzhessek. Tudod, mit tartok a kezemben? Egy második esélyt. Fogd fel így. Nem, mintha nem lennék hálás, vagy büszke, drágám. Kimondhatatlanul büszke vagyok. De komoly bajba kerültünk, mikor eltört a kezed. És csak most kerültünk egyenesbe. Igaz, és 9 hónap múlva ugyanitt tartunk majd. Drágám, kérlek, értsd meg, nem maradt mit kockára tennünk. Még? Még van erő a lábamban, és bírom a pofonokat. Drágám, kérlek, engedj vissza a ringbe. Ott tudom, ki üt meg. Elmondom a kölyköknek. Hey, Jay! Képzeld! Mit? A papának újabb meccse lesz. Kivel? Azt nem tudom, de kiütöm. Hey, Howard! Howard! Gyere csak ide! Nagy újság! Az jó, hogy valóságos tündérmese írja a kedves SMS író, de pont ezért kellett volna mellőzni a nyálas vonósokat. Iszonyú ez az zene. A tegnapi adás szuper tartalmas volt, köszi, írja nekünk G. Én meg, ha valaki elmeséli nekem ezt a sztorit, akkor én azt mondtam volna, hogy fúj, hagyjál már. Megnéztem a filmet, és egyszerűen megvett engem kilóra. A film egyébként 8-as az IMDb-n, az egy népszerű filmről van szó. Azt gondolom, hogy egy esélyt mindenképpen érdemes adni neki. Minden esetre én néztem annak idején, megnéztem ugye a Bear Braddock címmeccset, hogy a box akkor a két háború között mennyire más volt, mint amilyen a filmben. Tehát, hogy az annyira statikus volt az a box, és annyira nem az a küzdés jellege, és nem az az izzadságszagú küzdelem volt, nem az a háborús küzdelem volt, amit a celluloidhoz szokott, és a filmrajongó box kedvelők általában szeretnek és értékelnek, tehát ez leírhatatlan. Nos, hát ez a film szerintem egy 7-es, amennyiben egy nagyon jó filmről van szó. Nálam pedig 6-os, és mint egy igaz történet plusz 1 pont. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcssal. Én nem tudom, hogy miért vonzódom ezekhez a boxolós filmekhez. Lehet, hogy azért, mert a gimnáziumban betörték a pofámat, és szeretnék visszavágni, vagy szeretném, ha helyettem valaki visszavágna, vagy nem tudom, nem látom be, hogy nem tudom, igazából én a verekedésnek mindig inkább a verés részét tapasztaltam meg. Tehát mindig rossz végén álltál. Mindig igyekeztem jó irányba spriccelni a véremmel, amikor hát ha belemegy a másik szemébe, és akkor egérutat nyerek, vagy nem, tehát én próbáltam nem különösebben kárt tenni a másikban, de nyilván a nagy pofám már akkor is emberek zsebében kinyitotta a bicskát, hát ez azóta sem változott. Az ezzel kapcsolatos ingereknek a 0629986986-os SMS szám engedhet szabad folyást. Amely filmekről eddig beszéltünk, a Rocky, a Dühöngő Bika és a Remény Bajnoka című filmek, azok egyaránt olyan ökölvívókról szóltak, akiknek nem nagyon volt esélyük, más esélyük arra, hogy feltörjenek, hogy valakivé váljanak. És semmi másuk nem volt, mint az öklük, azt tudták befektetni a másik pofájába, és azt jó erővel be is fektették a másik pofájába. Na most, ami a következő harmadik filmben történik, az pontosan egy ugyanilyen sztori. Olyasok, érdekes módon a felső középosztály, meg a felső 10, 20, 30, 50 ezer, illetve millió tagjai közül, nyilván az ország mérete határozza meg az elitnek a mértékét, nem nagyon kerülnek ki a ökölvívók. Nem nagyon. Tehát miért veresse szét valaki a pofáját, hogyha a szociológiát is hallgathat a élen? Jogos a kérdés, és a válasz pedig az, hogy miért tenné ugyan? Nem tesz ilyet. Ennek megfelelően a boxolók, azok mindig a nyomor negyedekből, a nyomor telepekről kerülnek ki. Ez az ő egyetlen lehetőségük, hogy föltörjenek. Viszont ott legalább házilag megkapják azt a nyomorúságot, frusztrációt, ami aztán majd a ringben nagyon jól fog jönni nekik. Tehát ahol a szükség, ott a segítséget szokták erre mondani. Most ez a film, amelyről beszélgetni fogunk a következőkben, és amely film csak egy kicsiny különbséget tartalmaz az eddigiekhez képest. Egyetlen pénisznyi különbséget, ez a film a millió dolláros bébi. A harc folytatódik, a bajnok küzd Big Willie Jones-szal, aki jobbal és ballal is uralja a terepet. Nagyon szoros a küzdelem, nagyon szoros. A bajnok vesztésre állt. A box szabálytalan. Big Willie Jones nagyon minden visszafelé történik benne. És kibújik, megüti, ha balra akarsz menni, nem balra lépsz. hanem jobb lábú jegyre. Ha jobbra mennél, akkor balra lépsz. Ahelyett, hogy kerülnéd a kint, mint minden normális ember, oda lépsz elé. A boxban minden fordítva van. Na, ez az a film, ami leginkább szól a boxról. Nem is csak a boxolóról, hanem itt az ökölvívás a legkomplexebb szimbolizmusban van jelen. Itt kerül leginkább kifejtésre az, amit eddig a boxról beszéltünk. Ez a film a Millió dolláros bébi, a Clint Eastwoodnak a filmje. Clint Eastwoodnak az utolsó előtti film szerepe, még a Gran Torino előtt, amelyben elbúcsúzott a celluloidtól, mint színész, és ezután már csak rendezőként fog diszponálni a jövőben, egész haláláig, és reméljük, hogy az még jó pár filmet jelent a számunkra. Hát ez a Millió dolláros bébi, ez egy millió dolláros kasszasiker lett. Ez aztán levert minden várakozást. Már igazából arról volt szó, hogy ez már a Clint Eastwoodnak megvolt. Tehát ugye ez volt a Nincs Bocsánat című film. Tehát hogy igazából Clint Eastwoodot már kellően megünnepelte Hollywood, mint filmrendezőt, amely filmben játszott is, és amit akarsz, és ezután aztán mégiscsak jött egy olyan film, amitnek megint csak nem tudtak ellenállni. Ez a film nagyon-nagyon-nagyon hollywoodi egészen addig, ameddig aztán meg már nagyon nem az. Ez a film, ez minden dramaturgiai előzményt felülír, minden hollywoodi sztereotípiát, minden olyan elvárást, amely a hollywoodi moziban kötelező, azt felrúg, és olyan erővel hat, mint semmi más, mint pusztán csak maga az élet. De még mielőtt eljutnánk oda, a szakszerűségével kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Jerry Boyd írta a történetét, álnéven, FX túl néven, és ő egy boxedző volt. Tehát minden szakszerűség a filmben ennek köszönhető. Az ő élete is nagyon érdekes, tudnélik, 69 évesen jelentette meg egy novella gyűjteményét, amelyre fölfigyeltek, és ebből a novella gyűjteményből három novellán alapul ez a film történet, ennek a filmnek a története, és hát sajnos ő maga már nem élhette meg ennek az elkészültét, mert meghalt, mielőtt megjelent volna. Ez a film Frankie Dunnak az ír származású, milyen érdekes, milyen különös edzőnek, és Maggie Fitzgeraldnak a hihetetlen életerejű és elképesztő küzdeni tudásról tanúságot tevő 30 éves, sőt, most már lassan 31, majd 32 éves lánynak a barátságáról és a kapcsolatáról szól. Ugye itt edző és tanítvány kapcsolatról beszélünk. Ez a sztori, ez a Clint Eastwoodnak minden truváját magán hordozza. Tehát a Clint Eastwood, ahogyan öregedett, úgy vált egyre nemesebbé. A Clint Eastwood nagyon-nagyon régről rendezett filmeket, és nagyon-nagyon mélyről indult a szó művészi értelmében. Tehát egy pocsék filmekkel indult, és nagyon-nagyon-nagyon lassan vált kvalifikált rendezővé, valamikor a 80-as évekre. A 90-es évek elején lett képes még egy szintet lépni, és onnantól kezdve már arany. És te tényleg olyan... Ez amin a Clint Eastwood keresztül megy a rendezői karrierje során, ez olyan, mint egy folyamatos emelkedés, egy folyamatos belső nemesedés. Érés. Igen, és aszú. Igen, és végül egy olyan szintre jutott el, egy olyan státuszt sajátított el, amely már fölötte áll minden stilárisan meghatározható, vagy a filmesztétizáló sznobériával körülírható stílusnak. Tehát nem nehéz ezt úgy körülírni, anélkül, hogy kimondanánk azt a szót, ami a kulcsa az egésznek, hogy Clint Eastwood. Tehát, hogy ő ebbe valami nagyon-nagyon sajátot tud belevinni mindig, és nagyon nehéz megfogalmazni, hogy ez mi. Valami olyan melegséget, ami mindeközben valami nagyon kemény nyerséggel, valami nagyon erős tartással párosul, de nem úgy, mint a Ron Howardnak a filmjében, hanem sokkal újabbul. Tehát valami az erő és a nyersség, ami a dolog mögött van, az nagyon férfias, és nagyon kemény, és sokszor nagyon rideg, de a mélységében meg annyira emberi, és annyira bensőséges, és annyira szerethető, és annyira azonosulható, és az ember azt érzi, hogy pont ez a lényeg, tehát pont ez a tökéletes robbanó keverék, pont ez a tökéletes egyensúly, ami létrejön ebben azokban a karakterekben, akiket a Clint Eastwood játszik, abban a szellemben, amely által a filmjei megszületnek, és az ő állandó fegyvertársa Morgan Freeman, aki relációba hozza azt a karaktert. Ugye Hepaj, aki a Frankit relációba hozza. És az ő barátságuk is egy szintén nagyon-nagyon fontos kontextus a film számára. Mr. Dunn? Tartozom magának? Nem, uram. Ismerem az anyját? Nem tudok róla, uram. Akkor mit akar? Felvezető meccsen volt ma, és meg is nyertem. Maggie Fitzgerald. Nos, Maggie Fitzgerald, Mizu is. Nem látta a meccsemet? Nem. Elég jó voltam. Gondoltam, talán lehetne az edzőm. Lányokat nem edzek. Talán kéne. Azt mondják, elég kemény vagyok. Kislány, a kemény még kevés. Te rendes lánynak tűnsz. Adhatok egy tanácsot? Hálás volnék érte. Könnyen találni fogsz edzőt, vagy itt, vagy máshol. Olyat, aki vállal lányt. Ez most a legújabb őrület. De ők is csak az idődet vesztegetik majd, mert túl öreg vagy. Nem érzem magam annak. Én sem, de mégsem bunyózom 21 évesekkel, igaz? Egy bunyós felkészítése kb. 4 év. Hány éves vagy? 31. A következő szülinapon. Na tessék, látod, 31. Hát 31 évesen nem kezdesz balettet tanulni, igaz? Már 3 éve dolgozom ezen. És így jutod a homokkörtét? Milyen edzés volt az? Nem volt edzőm, főnök. Sajnálom, de meg is látszik. Valakinek meg kell mondania. Rossz, hogy tőlem kell hallanod az igazat. Igen. Rosszul veszed a levegőt, ezért zihálsz. Szóval születésnapod van? Akkor hány éves vagy? 32, Mr. Dunn. És most azt ünneplem, hogy egy újabb évet gürcöltem pincérkedéssel, amit 13 éves korom óta csinálok. Tehát maga szerint 37 leszek, mire rendesen tudok majd ütni. Ami miután már egy hónapja ütöm ezt hiába, valószínűleg tény és való. És az is tény, hogy az öcsém a sitten. A húgom csaladjessel úgy csinál, mintha még élne a babája. Az apám halott, az anyám meg 140 kiló. Ha volna egy kis eszem, hazamennék, vennék egy lakókocsit, és árulnám a sült krumplit. De az a gond, hogy csak ettől érzem jól magam. Ha öreg vagyok hozzá, akkor nincs semmim. Ez elég a tényekből? Hagyd abba, állj meg. Mutatok pár dolgot, aztán kerítünk neked egy edzőt. Nem, sajnálom. Még alkudozol? Igen, mert tudom, hogy ha maga tanít, akkor bajnok leszek. Láttam, ahogy nézett. Csak szánalomból. Ne mondja ezt. Ne mondja ezt, még ha igaz is. Nekem edző kell. Nem kell könyöradomány, és nem kell szívesség. Ha magát nem érdekli, akkor hagyjon gyakorolni. Állj, állj, állj! Állj a szentségét! Mi a fenét csinálsz? Na jó. Hogyha elvállallak... Soha nem bánja meg. Csak figyelj rám, hogyha elvállallak... Keményen dolgozom majd. Jó ég, ez már is nagy hiba. Mm-mm. Figyelek, főnök. Hogyha elvállallak, nem szólsz semmit és nem vitatkozol. Nem kérdezed miért, maximum annyit mondasz, igen, Frankie. Igen, Frankie. És én pedig megpróbálom elfelejteni, hogy lány Csak vagy. Ezt kérem. És nekem ne sírj, ha megsérülsz. Rendítsek? Megegyeztünk. Még nem teljesen. Megtanítalak bunyózni. Aztán szerzek neked menedzsert, és lelépek. Nem akarok vitázni. Akkor ne vitázz, így vállalom a dolgot. Mindenre megtanítalak, mész és nyersz $1,000,000. A te dolgod, kiütteted a fogad, nem zavar. Nem is akarok tudni róla, így fogjuk csinálni. Csak így vállalom. Frankie Dunn elvállalja Maggie Fitzgeraldnak a felkészítését, hogy hivatásos boxolót faragjon belőle, és ez annyira sikerül, hogy a csaj nem ad senkinek 4 másodpercnél többet a ringben, esetleg 14-et, de annál aztán tényleg nem többet. Tehát a karrierje az olyan robbanásszerű, ahogyan azt el sem tudjuk érzetni, olyan energiákat, ez mindegyik film arról szól, hogy a saját civil életedből milyen energiákat tudsz ütőerővé transformálni, és kitartássá transformálni, és ringben való helytállássá transformálni. Ezek a filmek mindenről szólnak. Van egy jó jelenet, amikor a lánynak eltörik az orra, és úgy, ahogy helyrehozza az edző, és azt mondja, hogy 20 másodpercet van, hogy kiüsd a másikat, mert különben a véret telefröcsköli az első sorban ülőket. Úgyhogy a lány ezt teljesíti. Ja, és az milyen pillanat, amikor nem bír az ellenfelével, és kérdezi, hogy mit csináljak, főnök, most nem megy úgy, mint a, ahogyan szokott. Tehát most valami gond van. És mi a probléma? Mit csinálok rosszul? Mi a gond? És mondja neki Frankie, hogy az a gond, hogy ő jobb nálad. Igen. Fiatalabb, tapasztaltabb, technikásabb, dinamikusabb, jobb. Na most mit csinálsz? És föláll, és Frankie pontosan tudja, hogy mit kell mondani Maggie-nek ahhoz, hogy kiüsse, és föláll, és megemészti. Tehát és, de menjünk meg, 20 másodperc alatt kiüti. Mert itt semmi másról nem szól ez az egész felkészítés. Persze meg kell tanítani neki a technikát, és meg kell mutatni neki azt, hogy hogyan tartsa a kezét, hogyan üsse a homokkörtét, de ez a kisebbik része. A nagyobbik része az, hogy segítsen neki azokat a belső energiacsakrákat, amelyeknek a kapui érzelmiek, érzelmi kapui vannak ezeknek az energiacsakráknak, azokat megnyitni benne, hogy kellő pillanatban hasson az érzékenységére, kellő pillanatban hasson az egójára, kellő pillanatban hasson a büszkeségére. Ehhez viszont egyé kell válni. Amit Frankie Dunn tesz Maggie Fitzgeralddal ezekben a jelenetekben, azt teszi Clint Eastwood a nézővel. A kifejezés, amit kerestem, az a filmes alkímia. A filmes alkímia, a celluloid szalag alkímiája az... Ólombor arany. Pontosan, amit a Clint Eastwood végez. Amit az évek során, mint rendező, mint filmes alkotó létrehozott, saját magából kitermelt. Annyiban kilóg ez a film a előző 3 boxfilmtől, hogy amint arra már utaltunk, az utolsó fél órában egy váltást érezhetünk, melodrámára vált, most ezt... megegyeztünk, hogy ezt nem fogjuk lelőni. Na ezt nem vagyunk hajlandóak lelőni, mert a filmnek az élményét tennénk teljesen tönkre. És ugye nem csak sportfilm, hanem dráma, melodráma, de van még egy vonal, és ez az Eastwood karakterének és a saját lányának. Ugye Frankie Dunn lányának, akivel nem tartja a kapcsolatot, akinek írja a leveleket, és a levelek bontatlanul érkeznek vissza. Valami van ott a háttérben, sose derül ki, hogy pontosan nincsenek mi? Beszélő viszonyban. Én azt gondolom, hogy azért nincsenek beszélő viszonyban, mert Frankie Dunn, mint ahogy általában a Clint Eastwood által játszott karakterek, nagyon érdesek. A belül, ahhoz az érzékenységhez, ahhoz a mélységes szeretethez, ami belül húzódik bennük, a lényük mélyén, ahhoz nem könnyű eljutni. És a lánya nem harcolta meg ezt. Nem harcolt ezért, nem küzdött ezért, nem tette meg azt az utat, amit a Maggie Fitzgerald megtesz, aki lánya helyett lányává válik Frankinek, és ami által Frankie Maggie apja helyett apjává válik. Van olyan tipp is, hogy esetleg verte a lányát, mint a féle boxoló. De ez a te nem... tippe, de ez nekem semmi közöm. Hát ne, olvastam én is, ezt nem értek teljesen egyet vele. Nem hinném. Illetve lehet olyan tipp is, ami valószínűbb, hogy a nőket lenézi. És ez itt ebben a párbeszédben is látszódott. Persze, nehéz megítélni, hogy már korábban is lenézte, vagy a lánya miatt megromlott kapcsolata miatt ilyen rideg a nőkkel. Látni kell, hogy a Clint Eastwood az a saját karakterét két karakterből rakja össze mindig, a szőkéből, meg a Dirty Harryből. Ugye a szőke az a Leone filmeknek a magányos lovasa, a Dirty Harry az meg, ugye pontosan tudjuk, hogy az igazságosztó San Francisco-i zsaru, akit nem érdekelnek a törvények, hanem a saját igazságérzetére hagyatkozik, amikor komplett városrészeket bont le. Na most ők azok, akikből a Clint Eastwoodnak a karakterei összeállnak. Ennek nyomán elmondhatjuk, hogy a Clint Eastwood nem színész. Ő nem karaktereket játszik. Ő egyetlen egy karaktert, a Clint Eastwoodot játsza, vagy hát a Dirty Harryt játsza boxedzőként, a Dirty Harryt játsza visszavonult autószerelőként, mondjuk a Gran Torino című filmben. Ő ez a karakter is, ő ebből a, tehát ő mindig saját magából dolgozik, és a filmjei, és a hősei, és a szituációk, amelyeket létrehoz, azok a jelenetek, amiket létrehoz, ettől végtelenül hitelesek, hogy az életre vannak szabva, az élet a zsinór mértéke a Clint Eastwood filmjeinek. Ebben a filmben is a történet dramaturgiája egy tökéletesen hollywoodi ívben rajzolódik, egészen a Hollywoodban elvárt végkifejlet felé. És akkor a filmnek a kétharmadánál történik valami nagyon nem hollywoodi. Valami, ami az élet. És itt lép be az élet. Tehát a Clint Eastwood nem tesz gesztusokat Hollywoodnak, mert ő rá már csak egyetlen egy mérlegkönyv vár, és az pedig a halál. Tehát itt Clint Eastwood nagyon vén már, azt lássuk. Tehát és az utolsó ítélet. Itt a halál feni rá a kaszáját. A Clint Eastwood nem fog megfelelni senkinek, mint a saját igazságérzetének, és annak a mércének, amely mérce a legmagasabb mérce művészileg, én azt gondolom. Johnsonék háza volt. Már nem az. A tiéd az egész, mama. A tiéd, Mardelé és a gyerekeké. Miriam, megvetted nekem? A tiétek ingyen és bérmentve. Kicsikém. Nincs frigó, se sütő sincsen. De lesz, mire beköltöztök. Mennyibe volt ez neked? Ne törődj vele. Nem kellett volna. Kell egy rendes hely. Nem kellett volna. Miért nem kérdeztél meg? Ha ezt a kormány megtudja, akkor nem kapok segélyt. De kapsz, mama. Dehogy, neked jó, te dolgozol. De én hogy éljek segély nélkül? Mama, küldök pénzt. És a gyógyszerem? A TB le fog tiltani. Hogy kapom meg a gyógyszerem? Küldök még több pénzt. Csak nem gondolod, hogy JD is idejön? Hát most szabadul. Adtad volna ide a pénzt? Ha, miért küldött házat venni? Nem kellett, mama. De a tiéd, hogyha pénz kell, add el. Nem akartál rosszat, tudom én, de nem gondolod végig a dolgokat. Igaz, mama. Megtartom a házat. Csak aggódok a költségek miatt. Majd küldök még több pénzt. Találj egy férfit, Mériem. Élj rendesen. Boxoló vagyok, mama. A népek hallják, mit csinálsz, és nevetnek. Fáj ezt mondani, de nevetnek rajtad. Maggie Fitzgeraldnak a mosadék családja, az anyja, meg a húga, meg a bátyja, és az egész szemétbanda, akik, hát nem is lehet érteni, hogy ugyan mi épült be Maggie-be. Valószínűleg az a dű, és az a bizonyítási vágy, amit ő aztán kifejt magából a ringben. Mert hogy így túl sok rosszat nem tanult el tőlük. Igazából ez egy nagyon konzervatív koncepció, amit a David Lynch is kifejt az Elefánt ember című filmben, hogy a szegények, azok a hitványak, és a gazdagok, azok meg a jóságosak. Ők a meleg szívűek. És hogy lehetséges? Ez egy nagyon nem PC koncepció, és nagyon nem balos. Ez egy nagyon konzervatív koncepció. És pontosan a darwinizmus miatt van ez. Mert a struggle for life az a szegények körében életfontosságú. A nagy lelkűségnek, a nagyvonalúságnak a luxusa, az a középosztály kiváltsága. Azt az igazán szegények nem engedhetik meg maguknak. A vadonban a nagy lelkűség az nem fizetődik ki. És hát ez is egy nagyon-nagyon keserves iránya ennek a filmnek. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a film az életről szól, ezt a filmet, mintha az élet írta volna. A hollywoodi dramaturgiája a filmnek egy ponton megtörik, és onnantól kezdve meg nincsenek többé gesztusok. Sem a néző felé, olyan dolog történik, amire nagyon nem számítotok, ami nagyon nincsen benne ebben a történetben, de nagyon benne van az életben, mert az életben nincs forgatókönyvíró, vagy hogyha van, akkor nagyon-nagyon kegyetlen, én azt gondolom. De ez a forgatókönyv író írhatta a millió dolláros bébit, vagy ennek a nyomvonalán készül. És amikor kijövünk a moziból, akkor az utolsó fél óráról kezd el beszélni az ember. Még ezt is eléri az iszú, egy fölvezetett dramaturgia megtörik, és aztán millió új kérdés szóródik elénk. És a film végén kiderül, hogy a film sztoria semmi egyéb, mint Hepaj által, ugye a Frankie Dunn, a Clint Eastwood által játszott Frankie Dunnnak a jó barátja Hepaj, akit a Morgan Freeman játszik. Nagyon jó barátok az életben is, a Clint Eastwood meg a Morgan Freeman, elég csak az Unforgiven-re visszautalni, ahol szintén közösen játszanak. Szóval, hogy ez az egész sztori, az egész film sztoria nem más, mint Hepaj levele a Frankie Dunn lányának, hogy ismerje meg az apját még mielőtt az apja meghal, hogy egy esélyt kapjon a lánya arra, hozzá hogy megismerje. Helyen esetleg. Egy új oldalát villancsa. Igen, és hogy megismerje, és hogy még életében közel tudjon kerülni az apjához. Hogy aztán az ő sorsuk mi lesz, ezt nem tudjuk meg. De én azt gondolom, hogy a millió dolláros bébi is egy olyan film, aminél sokkal jobbat nem nagyon lehet csinálni. Szerintem ez a film a 10-es skálán 9-es. Nálam 8-as. Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Próbáljatok meg nagyobbat ütni, mint az élet, és akkor talán talpon maradtok. A következő 6 napban hallgassatok sok rádiókafét, míg aztán visszatérünk a következő menetre. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Nagy Pál Szabolcs kollégámmal egyetemben, én Puzsér Róbert voltam. Minden jót nektek! Sziasztok, további kellemes hétvégét, és nagyon hasznos és nagyon dolgos hetet kívánunk, míg aztán a jövő hétvégén visszatérünk hozzátok. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.